हमारी परसों की प्यास बुझा दो। बारिश में पसीना क्या कहना। मेरे होठों पे ये अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी है। जब खटाओं से बूंद जोर से बरसती है, तुझसे मिलने को तेरी जान मन तरसती है। ये दूरी मिटा ले देर न कर, अब दिल में बसा ले देर न कर, सीने से लगा ले देर न कर। अखियों से अखियों से